ні магнітофона. Жоден звук не порушував жалобної тиші вечорів. «Софія, я піду. Але обов'язково повернуся. Ти будеш моєю, ось побачиш. Як ти сказала? Любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, та я тебе здобуду і візьму? Ні, тільки любов'ю і тільки живу». Софія взяла за ручку Наталочку, що аж підстрибувала від радощів. Її беруть у справжню подорож разом із дорослими. Вони почали здиратися на круту гору. Слоненятко тупцяло ніжками, але ніжки оті довго тупати не любили. На ручки дівчинку підхопив Андрій. «Андрію, постав її на землю, хай сама біжить, вона ж важкенька». А Таліка стомилася, почала удавати крихітку і навіть запхінькала хитрюща донечка. «Та мені зовсім не важко». «Андрійко, такий сильний!» Ручки донечки обвелися довкола шиї грізного баби Яги. Ніжнішої няньки у Наталочки ніколи не було. Андрій бігав за нею по галявині, вигадуючи якісь ігри, цікаві тільки їм обом. А Наталочка закохалася у свого бабу Ягу і не злазила йому з рук. «Андрію, звідки у тебе таке вміння поводитися з дітьми?» «А в мене сестричка трохи старша від Наталочки. Люблю маленьких». «І тебе діти люблять. От бачиш, як Наталочка до тебе горнеться?» «Моя мала теж без батька росте». У Софії зайшлося серце. «Теж без батька росте. Що вона наробила?» Заради свого спокою, заради небажання перетерпіти, позбавила дитину татка. Що ж, доведеться жити так. Не може її дівчинка рости в такому бруді. Краще вже без батька. «Андрію, Софія Андріївно, ходіть до нас», – гукала їх Галинка. Гурт влаштувався на галявині. Вже вечоріло, але червневе сонечко пригрівало лагідно і тепло. «Оресте, заспівай. Не даремно ж ми брали гітару». Орест узяв до рук новісіньку червоного дерева кремону. «Класна гітара». «Софія Андріївна, де ви таку взяли? Ви хоч на ній грати вмієте?» «Це подарунок. Грати поки що не вмію, але сподіваюся, ти даси мені кілька уроків». «Я вам? А ти гадаєш, що мені вже пізно вчитися?» «Та чому? Вчитися ніколи не пізно. Ось. Сам вигадав. Народна мудрість». «Оресте, співай, скільки тебе просити?» І Орест почав. Це була сумна пісня про нещасливе кохання. Софія не могла згадати потім, що він співав, чула тільки глибокий сильний голос і перебір гітарних струн. «Гарно співає цей колючий хлопчик», – подумала, слухаючи пісню. У студентів розпочалася сесія. Лише в кінці червня, коли закінчилися іспити, Орест знайшов час, щоб показати їй кілька основних акордів. Пальці піаністки, що вправно бігали клавішами, ніяк не хотіли ставати на призначені їм місця на струнах. До того ж струни, нехай і м'які нейлонові, вгризалися в пучки ледь не до кісток. Нелегкою виявилася ця така з вигляду приємна праця.